Kuru Kahveci Araba. İlk olarak Nuri Uçar'a ait ev olan yapı, 1926 yılında yine Nuri Uçar tarafından Mersin'in simgelerinden sayılabilecek bir kahve dükkanına dönüştürülmüştür. Kuru Kahveci Araba kahvecisi günümüzde hala aynı yerde faaliyet göstermektedir. Kaynak İrfan Tümer.